कहां पे भटकी थी जिंदगी, वो आंसू थे जिनको मैं समझा था खुशी। जाने कहां पे भटकी थी जिंदगी, वो आंसू थे जिनको मैं समझा था खुशी। बेवजह जिया अब तक बताना था, आज जाना है वक्त के छोटे से एक पल में है सदियों की खुशी। खुदा की मिल गई ओ, उन पे अब चलना नहीं जाना है कहीं। राहों मेरा है खुदा की मिल गई ओ, उन पे अब चलना नहीं जाना है कहीं। रोशनी न थी ऐसी कभी पहले इन निगाहों में, आज जो मिला खुद को लगा मुझको मैं पहले सा नहीं।